सांख्य दर्शन का 21वां दिन। प्रसंग चल रहा है कारण पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य, कार्य पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्य होते हैं अथवा कारण द्रव्यों में कैसे धर्म हैं और कार्य धर्म कार्य पदार्थों में कैसे धर्म है। तो वैधर्म्य और साधर्म्यों की चर्चा में हमने कारण द्रव्यों के वैधर्म्य को लेकर के विचार किया। कारण द्रव्यों में तीन तत्व हैं, सत्व नामक पदार्थ का जो धर्म है वो प्रीति है, अर्थात प्रीति को उत्पन्न करने का धर्म है। प्रीति को उत्पन्न करने का धर्म है। तो इस दृष्टिकोण से प्रकृति के अंदर जिस सत्व को हम ले रहे हैं उस सत्व में प्रीति, प्रीति को देने का धर्म सत्व नामक तत्व में है। ऐसे ही रज नामक तत्व में अप्रीति यानी दुख को देने का धर्म है। ठीक इसी प्रकार से तम नामक तत्व पदार्थ में मोह अज्ञानता ये देने का धर्म है। और कार्य पदार्थों में जो धर्म है विशेष रूप से जो वर्णन किया जा रहा है लघुत्व, जिसको लेकर के विचार किया है, चलत्व, जो गुरुत्व, इस प्रकार के बहुत सारे धर्म हैं। तो लघुत्व, चलत्व और गुरुत्व इस प्रकार के धर्मों को जहां हम देखते हैं साक्षात प्रत्यक्ष वो कार्य पदार्थों में। यद्यपि कारण पदार्थों में भी ये धर्म हैं लेकिन हम साक्षात कारण पदार्थों में नहीं देख पाते। तो इसकी चर्चा में हमने ये बात कही है, ये तो ही एषाम साधर्म्य प्रसंगो मनोविहाय कस्मिंचित् गुणवती पदार्थे भूतात्मके यद्वा इंद्रियात्मके न संभवती। जिन साधर्मों को लेकर के यहाँ पर विचार किया जा रहा है, मनोविहाय मन को छोड़ करके किसी भी गुण वाले पदार्थ कार्य पदार्थ, चाहे वो भूतात्मक हो चाहे वो इंद्रियात्मक हो। इंद्रियात्मक पदार्थों में यानी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, भूतात्मक में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं या तन्मात्राएं हैं, इनमें ये आपको नहीं मिलेंगे मन को छोड़ करके। मन में तो मिल जाएंगे। मनसी एव प्रीति अप्रीति विषादय विषादश्च त्रयो अपि धर्मा भवन्ति। ये कहते हैं मनसी, मन के अंदर प्रीति अप्रीति और विषाद ये तीनों धर्म रहते हैं। तत्र मनसी तेषां वैधर्म्याद् व्यवहारो जायते। मन में उनका वैधर्म्य होने से ही व्यवहार होता है। यानी जब प्रीति रहेगी तब अप्रीति विषाद नहीं रहेंगे, जब विषाद रहेगा तब प्रीति और अप्रीति नहीं रहेंगे। ऐसा तेषां साधर्म्य अभाव एव मनसी, मन में उनका साधर्म नहीं रहता। तेषां साधर्म्य तो मनो निरोधो भवति, उनका जो साधर्म है मन के रुक जाने पर होता है। जब मन रुक जाता है, मन पांच प्रकार से कार्य करता है, या यूं कहिए चार प्रकार से कार्य करता है। पांचवा प्रकार वो ये है जो निरुद्ध अवस्था है, जिसमें मन कार्य ही नहीं करता, मन रुक जाता है। या तो हम व्यवहार काल में क्षिप्त अवस्था से रहते हैं, चंचल अवस्था से युक्त रहते हैं, या मूढ़ अवस्था से युक्त रहते हैं, या विक्षिप्त अवस्था से युक्त रहते हैं, या एकाग्र अवस्था से युक्त रहते हैं। इन चारों अवस्थाओं में मन कार्यरत रहता है, मन काम करता है, उसका वर्क चल रहा होता है, मन खाली नहीं रहता। लेकिन जो पांचवी अवस्था है, जिसका नाम है निरुद्ध अवस्था, उस निरुद्ध अवस्था में मन रुक जाता है। रुक जाता का अर्थ है कार्य नहीं करता, सेवानिवृत्त हो जाता है। मोटी भाषा में कहें तो मन सेवानिवृत्त, जो उसको सेवा करना था वो सेवा कर लिया उसने, जो भोग कराना था आपको भोग करा दिया, जो आपको अपवर्ग मोक्ष तक पहुंचाना था, अर्थात मोक्ष की योग्यता तक पहुंचाना था तो मोक्ष की योग्यता तक पहुंचा दिया। अब उसका काम पूरा हो गया, अब कार्य विमुक्त हो जाता है, यानी कार्य से रहित हो जाता है, अब कार्य नहीं करता, यानी वृत्तियां नहीं चलती मन के अंदर, मन के अंदर विचार नहीं चलते, अर्थात मन रुक जाता है। इसी को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तो कह रहे हैं निरुद्ध अवस्था आ जाए तो साध्यर में रहेंगे, पर मन निरुद्ध अवस्था में नहीं है तो वही धर्म ही रहेंगे, वहां पर एक समय एक धर्म रहेगा। निरुद्ध अवस्था में तो सभी धर्म समान रूप से विद्यमान रहेंगे, वहां पर कोई धर्म काम ही नहीं करेगा वहां पर, निरुद्ध अवस्था में, ये कहना चाहते हैं। मनसो अन्यत्र वस्तुनि प्रीति अप्रीति विषादा नोद्भवंती, मन से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में न तो प्रीति और न अप्रीति और न विषाद, ये धर्म उत्पन्न होते हैं। तस्मात् उत्तर सूत्रे प्रीत्यादीन धर्मान विहाय लघु प्रवृत्तयो धर्मा एव साध्यर्मे स्थापिता, कहते हैं उत्तर सूत्र, ये जो 128वां सूत्र है ना, 127वें सूत्र की अपेक्षा 128वें सूत्र में प्रीति आदि ये जो तीन धर्म हैं, इन तीन धर्मों को हटाकर, यानी इन तीन धर्मों को छोड़ करके, इनकी व्याख्या ना करते हुए लघुत्व चलत्व और गुरुत्व आदि धर्मों को लेकर के ही, उनकी साध्यर्मता को लेकर के उस सूत्र में स्थापित किया है। वैधर्म्यम तो मनसी तेषां प्रवर्तनात् पूर्व सूत्रे अंतर्भूतमेव, और वैधर्म्यम तो मनसी, और मन में जो वैधर्म्य है वो तेषां प्रवर्तनात्, उस प्रीति अप्रीति और विषाद की प्रवृत्ति होने से पूर्व सूत्रे 127वें सूत्र में अंतर्भूत किया गया है। यहां तक पूरा कर दिया है सूत्र, सूत्र का विवेचन, और सूत्र के विवेचन से पहले कुछ शब्दों को लेकर के कथन किया था कि वैधर्म्य दोबारा क्यों आया है, गुणानाम शब्द दोबारा क्यों आया है, इन बातों को लेकर के उसकी विवेचना की, और सूत्र का अभिप्राय बताया, सूत्रार्थ बता दिया, धर्मों की चर्चा की। अब अंत में कहना चाहते हैं अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रमिदं अन्यथा स्थाप अर्थापितम्, कहते हैं अनिरुद्ध वृत्ति कारणे और विज्ञान भिक्षु भाष्यकार ने इस सूत्र को अलग ही अर्थ करके रख दिया, यानी जैसा अर्थ करना चाहिए वैसा अर्थ ना करके कुछ और ही कर दिया। विज्ञान भिक्षु भाष्य तो सत्वादीनाम गुणानाम व्यक्तया कल्पिता तत्कल्पना कल्पनम अयुक्तम, कहते हैं विज्ञान भिक्षु भाष्य में तो यहां तक कल्पना की गई है, सत्वादीनाम गुणानाम जो सत्व रज और तम रूपी पदार्थ है उनकी व्यक्तियां, उनकी व्यक्ति के रूप में उन्होंने कल्पना की है। व्यक्ति समझते हैं इकाई, तो व्यक्ति तो कार्य पदार्थ की होती है, किसी भी वस्तु की अभिव्यक्ति जो है वो कार्य के रूप में होती है, कारण के रूप में अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं सत्वादि गुणानं व्यक्तया कल्पिता तत्कल्पनम अयुक्तम, उनकी ऐसी कल्पना युक्ति युक्त नहीं है। न सत्वादीनां व्यक्तयः स्वतंत्र अवस्थानकाः आश्रयम आश्रित्य एव अवतिष्ठन्ते यतः यतः, क्योंकि वो व्यक्तियां क्यों और नहीं हो सकती है सत्वरस्तम, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है, इकाई के रूप में वही सामने वस्तु आ सकती है जो अनेक तत्वों को मिलाकर के बनाया गया, तब वो व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है कोई भी पदार्थ। मेरी बात समझ में आ रही है? मिट्टी के कण बिखरे पड़े हैं धरती पे कहीं पर भी, वो अभिव्यक्त नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यहां मिट्टी के कण है नहीं, अवकाश में अभिव्यक्त हो रहे हैं आपको, लेकिन उन सबको इकट्ठा करके किसी कार्य के रूप में आप लाओगे तो व्यक्ति बन जाएगा। यानी उन सारे कणों को इकट्ठा करो और एक जगह ढेर करके रख दो तो दिखाई देगा, तब व्यक्ति इकाई के रूप में जब आएगा। यानी सारे अवयवों को इकट्ठा करो, समुदाय बनाओ, तो आप व्यक्ति के रूप में एक समुदाय के रूप में आ जाएगा। या कार्य पदार्थ के रूप में बनाओ, घड़े के रूप में बनाओ, तो वो व्यक्ति के रूप में आ जाएगा, लेकिन मूल रूप में वो अभिव्यक्त नहीं होते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं सत्वादी नाम व्यक्तया स्वतंत्र अवस्थानक, न स्वतंत्र अवस्थानक, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। हाँ, आश्रयम आश्रित्य एव अवतिष्ठन्ते, आश्रय का आश्रय लेकर के ही वो रह सकते हैं, किसी आश्रय को आश्रय लेकर के उसके आश्रित तो रह सकते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकते। माइक नहीं, इकाई तो होती है पर उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्ति नहीं होती है। वो अपने नेत्रों से नहीं देख पाते, पर शायद माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हाँ हाँ, वही कहना चाह रहा, अभिव्यक्ति का मतलब है हम अपने इंद्रियों से उनको नहीं देख सकते। समाधि में तो सभी को देख लेंगे, समाधि में देख लो या यंत्रों से देख लो, वो एक अलग विषय है। अभिव्यक्ति जिसको हम कहते हैं ना, कोई कार्य पदार्थ सामने आ जाता है बन करके, तभी उसकी अभिव्यक्ति होती है। कारणों के रूप में जब रहते हैं तो उसको अभिव्यक्ति नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं अपने निज स्वरूप में है। नहीं, अनुमान करना अलग बात है, शब्द प्रमाण से हम जानकारी प्राप्त करते हैं और अनुमान प्रमाण से जानकारी प्राप्त करते हैं, वो जानकारी अलग है। अभिव्यक्ति जो है, प्रत्यक्ष जो है, वो अलग विषय है। तो जब प्रत्यक्ष करना होता है तो उस प्रत्यक्ष में उसकी अभिव्यक्ति या तो समाधि में होगी, ठीक है ना, सूक्ष्म जैसा वैसा ही होगा, लेकिन व्यक्ति के रूप में जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो व्यक्ति समुदाय के रूप में या कार्य पदार्थ के रूप में आने पर ही उसकी अभिव्यक्ति होगी, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ अब लिखेंगे। एक सौ सत्ताईसवें सूत्र का अर्थ पहले लिखेंगे। प्रसन्नता रूपी प्रीति, प्रसन्नता रूपी प्रीति, दुख रूपी अप्रीति, दुख रूपी अप्रीति, मोह रूपी विषाद, आदि शब्द से लघुत्व चलत्व आदि धर्मों का, लघुत्व चलत्व आदि धर्मों का आपस में, लघुत्व चलत्व आदि धर्मों का आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ वैधर्म्य रखते हैं, वैधर्म्य रखते हैं। एक दूसरे के साथ वैधर्म्य रखते हैं, प्रीति अप्रीति विषाद ये तीनों धर्म, प्रीति अप्रीति विषाद ये तीनों धर्म कारण प्रकृति में रहते हैं। प्रीति अप्रीति विषाद ये तीनों धर्म कारण प्रकृति में रहते हैं। एक सौ अट्ठाईसवें सूत्र का अर्थ लिखिएगा, लघुत्व चलत्व, लघुत्व चलत्व गुरुत्व आदि धर्मों के साथ लघुत्व चलत्व गुरुत्व आदि धर्मों के साथ प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति से उत्पन्न महतत्व आदि कार्यों का, प्रकृति से उत्पन्न महतत्व आदि कार्यों का परस्पर समान धर्म और विपरीत धर्म होता है, या परस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य होता है। समान धर्म के रूप में कह सकते हो या साधर्म्य के रूप में कह सकते हो, एक शब्द आप लिख सकते हो, या तो साधर्म्य के रूप में या समान धर्म के रूप में। हाँ जी, अब आगे बढ़िए। हाँ जी, ये एक तो लघुत्व जी एक हुआ भाव वाला जिसमें प्रीति अप्रीति, तो जो गुण है वो भाव वाले हैं या वजह वाले नहीं? आपका प्रश्न क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न है कि गुण है उसमें लघुत्व और नहीं, प्रश्न आप स्पष्ट करिए, यानी लघुत्व एक गुण है, लघुत्व और ये चलत्व ये सब गुण हैं, ये तीनों गुण हैं जी, ये तीनों दो भार भार जो है वजन होता है इसमें जी, और दूसरा ये जो है इसमें प्रीति अप्रीति और विषाद वो भी गुण है, भावात्मक है, भार भावात्मक है। देखिए इधर उधर मत जाइएगा, सभी लोग नहीं बोलेंगे, जिनका प्रश्न है वो बोलेंगे, अगर आपको बोलना है तो आप बाद में बोलिएगा। लघुत्व एक गुण है, एक धर्म है, पहले सुन लीजिएगा, लघुत्व एक धर्म है, चलत्व एक धर्म है, गुरुत्व एक धर्म है, ठीक इसी प्रकार से प्रीति भी एक धर्म है, ठीक है, और अप्रीति भी एक धर्म है, और विषाद भी एक धर्म है, धर्म धर्म ही होते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं लघुत्व जिसमें हल्का होता है, यानी आप वो जो हल्का होता है वो हल्का दिखता नहीं है, वो हल्का लघुत्व दिखता नहीं है, वो द्रव्य दिखता है आपको, मेरी बात को पकड़ना। जो आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं कोई वस्तु हल्की है, देखिए ये पेपर है ये हल्का है, तो इसमें लघुत्व है, तो लघुत्व थोड़ा दिख रहा है, आप इसके द्रव्य को पकड़ने से आपको पता लग रहा है उसका लघुत्व, अलग से लघुत्व आपको दिखाई नहीं देगा, द्रव्य आश्रित है वो लघुत्व। ठीक इसी प्रकार से वो जो प्रीति है वो भी द्रव्य आश्रित है, पकड़ में आ रहा है? अच्छा, कुछ गुण जो है दिखाई देते हैं इंद्रियों से, और कुछ गुण दिखाई नहीं देते हैं, उन गुणों का अपना स्वभाव है, रूप गुण दिखाई देता है द्रव्य में, रूप गुण द्रव्य में दिखाई देता है, और सुख भी एक गुण है लेकिन सुख गुण दिखाई नहीं देता है। हलवे में सुख गुण है ठीक है ना, पर वो दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इंद्रिय में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि उस सुख को पकड़ सके, क्योंकि नेत्र इंद्रिय में रूप को पकड़ने का सामर्थ्य है, रसना इंद्रिय में रस को पकड़ने का सामर्थ्य है, त्वचा इंद्रिय में स्पर्श को पकड़ने का सामर्थ्य है, श्रोत्रेंद्रिय में शब्द को पकड़ने का सामर्थ्य है, नासिका में गंध को पकड़ने का सामर्थ्य है, इन इंद्रियों में सुख को पकड़ने का सामर्थ्य नहीं है। पर सुख तो है उसमें, फिर उस सुख को पकड़ने का सामर्थ्य किसमें? मन में है, उस सुख को मन पकड़ता है। तो ऐसे ही ये जो प्रीति है, ये विषाद है और यह अप्रीति है, ये भी धर्म है, ये सत्वरस्तम में विद्यमान है। और लघुत्व भी है उसमें, सत्वरस्तम में, सत्व में, रज में, तम में, लघुत्व सत्व में है, चलत्व रज में है, गुरुत्व जो है तम में है, पर वहां पकड़ में नहीं आएंगे हमको। और वो लघुत्व, वो चलत्व, वो गुरुत्व कार्य पदार्थों में पकड़ में आएंगे। अब स्पष्ट हो गया? चलिए, हाँ, आपका क्या प्रश्न है? स्पष्ट हो गया आपको? कारण कार्य प्रसंगतः कारण गुणानां कार्य गुणानां च साधर्म्य वैधर्म्य वैधर्म्ये प्रदर्श्य पुनः कार्यकारण विषयो विशेष संबंध ज्ञापनाय उपस्थाप्यते। कार्यकारण प्रसंगता, कार्यकारण को लेकर के, कार्यकारण के प्रसंग में कारण के गुणों को और कार्य के गुणों को लेकर के बताया। फिर साधर्म्य वैधर्म्य, उनका समान धर्म क्या होता है और उनका विशेष धर्म वैधर्म्य क्या होता है, ये भी बता दिया। पुनः अब दोबारा कार्य कारण विषयों विशेष संबंध ज्ञापनाया, कार्य और कारण का विशेष संबंध क्या होता है, कार्य का और कारण का परस्पर क्या विशेष संबंध होता है, उस संबंध को बताने के लिए आगे प्रस्तुत किया जा रहा है सूत्र। 129वां सूत्र है, उभयान्यत्वात् कार्यत्वम् महदादेर घटादिवत्। उभयान्यत्वात्, महतत्वादि कार्यस्य भूतेन्द्रिय पर्यंतस्य वस्तुजातस्य कार्यत्वम् विज्ञेयम्। वो कहते हैं महतत्वादि जो कार्य है, वो कार्य किस रूप में है? एक तो भूत के रूप में और एक इंद्रिय के रूप में। पीछे बताया था ना, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को योग की भाषा में या सांख्य की भाषा में दृश्य कहते हैं। दृश्य शब्द से पूरा का पूरा ब्रह्मांड ग्रहण होता है और उस पूरे ब्रह्मांड में आप एक इकाई, आप भी दृश्य है, यानी समष्टि दृश्य का आप व्यष्टि एक दृश्य है। जहां संपूर्णता को बोला जाता है, उस संपूर्णता को एक शब्द से बोला जाता है समष्टि। समष्टि, समष्टि का मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड, या जिसमें पूर्णता आती है, जिस किसी में भी पूर्णता आती है उसको समष्टि कह सकते हैं। और व्यष्टि उसको कहते हैं उस पूर्णता में इकाई, एक अंश, एक विभाग, उसको व्यष्टि कहते हैं, ठीक है जी। उसको एकदेशी कह सकते हो, उसको व्यष्टि कह सकते हो, उसको इकाई कह सकते हो, या उसको व्यक्ति कह सकते हो। तो कह रहे हैं यहां पर महतत्वादिकस्य भूतेन्द्रिय पर्यंतस्य, ये जो कार्य पदार्थ है वो महतत्व आदि के रूप में है और दो विभागों में बंटा हुआ है कार्य, एक भूत के रूप में और एक इंद्रिय के रूप में। ऐसे वस्तु जातस्य, ऐसे वस्तु समुदाय का कार्यत्वम विज्ञेयम्, उनको कार्य समझना चाहिए। क्यों उनको कार्य समझना चाहिए? हेतु दिया जा रहा है, उभाभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत्वात् भिन्नत्वात्। ये कार्य क्यों है, इसको आप कार्य क्यों कह रहे हो? इस पूरे ब्रह्मांड को कार्य के रूप में क्यों आप कहना चाहते हैं? इसलिए कहना चाहते हैं वो प्रकृति से अलग है और वो पुरुष से भी अलग है। प्रकृति से भी अलग है और पुरुष से अलग है, तो दो हो गए ना, प्रकृति और पुरुष। उभाभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम भिन्नत्वात् पृथकत्वात् भिन्नम कार्यम वस्तु इति विज्ञेयम्। इन दोनों से भिन्न है इसलिए इसको कार्य वस्तु के रूप में समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। उदाहरण दिया घटादिवत, घड़े आदि के समान। यथा घटादय पदार्था कार्य रूपा भोग्य नश्वराश्च संति तद्वत्। जैसे घड़ा वस्त्र आदि जितने भी पदार्थ हम देखते हैं जिनका प्रयोग में लाते हैं, कार्य रूपा वो कार्य रूप हैं और भोग्य भोग्य हैं, भोगने योग्य हैं, और नश्वरा और नष्ट होने वाले भी हैं। ऐसे ही जैसे घड़ादि पदार्थ हैं भोग्य हैं नश्वर हैं, उन्हीं के समान महतत्व भी भोग्य है, मन भी भोग्य है। हाँ जी, ये मेरी बात समझ में आती है आपको? मन को भी भोग्य आपको समझना होगा। मन भुगाता है, मन भोग कराता भी है और स्वयं भोग्य भी है। मन जो है भोग कराता भी है और स्वयं भी भोग्य है। नहीं पकड़ में आया? अच्छा, भोग कराता ये पकड़ में आ गया? ये कैसे पकड़ में आ गया? क्योंकि मन के माध्यम से हम रूप को देखते हैं, ठीक है, मन के माध्यम से रस को देखते हैं, मन के माध्यम से सभी विषयों को देखते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, बिना मन के इनका अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए भोग कराने वाला यानी रूप का रस का गंध का स्पर्श का शब्द का उपभोग भोग कराने का माध्यम मन है। जब ये सब नहीं रहते हैं यानी इन सब से हम हट जाते हैं और अंदर ही अंदर सुखी हो रहे होते हैं, समझ रहे मेरी बात को? ना तो आप किसी को देख रहे हैं, ना किसी कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ स्मेल कर रहे हैं आप, ना कुछ चख रहे हैं, ना कोई स्पर्श कर रहे हैं। अब आंख बंद करके बैठे बैठे अंदर ही अंदर मस्त सुखी हो रहे हैं आप, ठीक है ना। तो वे जो सुख ले रहे हैं अंदर से, ये कहां से ले रहे हैं? मन से ले रहे हैं। तो मन भोगी बन गए ना, मन भोगी बन गए ना। मन मन से ही सुख लेंगे यानी मन अपना सुख दिलाता है, यानी स्वयं भी सुख दे रहा होता है और उसके माध्यम से भी सुख ले रहे होते हैं। पकड़ में आ रहे ना? अब एक बात बताइए, दीपक देख, दीपक को देख करके आपको सुख मिलता नहीं मिलता है? दीपक को मिलता है नहीं मिलता? दीपक को देख करके तो दीपक सुख दे रहा है नहीं दे रहा, और उस दीपक के माध्यम से भी सुख मिलता है नहीं मिलता है? बस मन भी ऐसा ही है। हाँ बोलिए, माइक लेकर के बोलिए। एक तो माइक को इस तरह पकड़िएगा जिससे आवाज स्पष्ट आए, ना अधिक आए ना कम आए। हाँ जी, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि एक पदार्थ अपने से स्वयं कैसे सुख लेगी, ये प्रश्न ये उत्तर ही नहीं दिया जा रहा। सुख लेने वाला तो आत्मा है, सुखी होने वाला आत्मा है। मेरा कथन ये था मन के माध्यम से आत्मा सुख लेता है, एक प्रक्रिया है, और दूसरी प्रक्रिया ये है आत्मा मन से भी सुख लेता है। जब मन से सुख लेगा तो मन भोग्य बन गया। हाँ जी स्वामी जी, आपको स्पष्ट हो गए? मन से सुख हम लेते हैं यानी मन माध्यम बनता है सुख लेने का, ठीक है। अब मन के माध्यम से सुख लेते हैं तो मन के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ से हम सुख ले रहे हैं तो माध्यम बन गया। जब मन से ही सुख ले रहे हो, बाहर कोई माध्यम नहीं बना, तो मन क्या बन गया? भोग्य बन गया। अब पकड़ में आ गया जी, आगे बढ़े। तो ये कहते हैं यथा घटादय पदार्था कार्य रूपा भोग्या नश्वराश्च संति तद्वत्। जिस प्रकार से घटादि पदार्थ कार्य रूप हैं, भोग्य हैं और नश्वर भी है, उसी के समान महतत्वादि कार्य भी हैं। पुरुषो भोक्ता, पुरुष विशेषश्च परमात्मा कर्ता। कहते हैं पुरुष तो भोक्ता है, भोग करने वाला है, और जो विशेष पुरुष जो परमात्मा है वो इस भोग्य को बनाने वाला कर्ता है। प्रकृतिश्च नित्या, और प्रकृति नित्य है, किंतु तद भिन्नानि महतत्वादीनि, और प्रकृति से अलग है ये महतत्वादी कार्य पदार्थ। तस्मात, इसलिए, तानि कार्याणि संति, इसलिए महतत्वादी जो पदार्थ हैं वो कार्य हैं, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। महतत्व आदि से लेकर महतत्व आदि से लेकर भूतेंद्रिय पर्यंत वस्तु मात्र का महतत्वादि से लेकर भूतेंद्रिय पर्यंत वस्तु मात्र का कार्यपन सिद्ध होता है। कार्यपन सिद्ध होता है, इसलिए प्रकृति और पुरुष से भिन्न होने से इसलिए प्रकृति और पुरुष से भिन्न होने से उन्हें कार्य कहते हैं, उन्हें कार्य कहते हैं। घड़े आदि के समान, घड़े आदि के समान। स्पष्ट हो गया जी। हेत्वंतराणि, इस बात को ही सिद्ध करने के लिए अलग अलग हेतु दिए जा रहे हैं। परिमाणात्, समन्वयात्, शक्तितश्च इति, ये तीन सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, इकट्ठा दे दिया तीनों सूत्रों को। परिमाणात् एक सूत्र है, समन्वयात् दूसरा सूत्र है, शक्तितश्च इति ये तीसरा सूत्र है। महतत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमाभूत, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है ये कार्य है। इसमें हेतु क्या है, कारण बताइए। तो बताया परिमाणात्, पहला कारण बताया। परिमीयते संकुच्यते यत् तत् परिमाणम्। परिमाण को परिमाण क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा परिमीयते, नापा जाता है, तोला जाता है। संकुच्यते, जो संकोच को प्राप्त होता है। यत् तत् परिमाणम्, जो ऐसा होता है, जो संकोच को प्राप्त होता है, जिसको नापा तोला जाता है, उसको परिमाण कहते हैं। संकोच धर्मी तस्मात्, संकोच धर्मी होने के कारण से जो भी कार्य पदार्थ है वो संकोच धर्मी। संकोच का मतलब समझते हैं, सुकड़ना, संकुचित होना, एकत्रित होना, इकट्ठा होना। ये जो इकट्ठा होने का जो भाव है, स्वभाव है, ये कार्य पदार्थ में होगा। ठीक है, कारण पदार्थों में ये भाव नहीं है, अथवा जो नित्य पदार्थ हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। आत्मा जो है उसमें संकोची विकासी धर्म नहीं होते हैं। योग दर्शन में स्पष्ट किया है, आत्मा ना तो फैलता है और ना सुकड़ता है। ये मत समझना हाथी के शरीर में गया आत्मा तो बहुत फैल गया, और ये मत समझना चींटी के शरीर में गए तो बहुत सुकड़ गया आत्मा, ऐसा नहीं है। आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, आत्मा जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन इसमें परिणाम है, इसमें परिवर्तन होता है, ये संकुचित भी होते हैं और फैलते भी हैं। हाँ जी, जी नहीं, हाँ वो ऐसा कहते हैं पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि हाथी के शरीर में जो आत्मा वो अलग होगी और चींटी के अंदर जो आत्मा वो अलग प्रकार की होगी, ठीक है ना, अलग वेराइटी की होगी ना। फिर तो हर आत्मा अलग अलग वेराइटी की है। कोई नाटा आदमी है 5 फुट का तो उसकी आत्मा जो है 5 फुट की है, और कोई लंबा आदमी 7 फुट का है तो उसकी आत्मा 7 फुट की, ऐसा माना जाएगा तो बहुत सारे दोष आएंगे उसमें। पर आत्मा ऐसा नहीं है, शरीर में आप ये अंतर बता सकते हैं। शरीर कोई लंबा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, पर आत्मा तो उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर बदलाव आएंगे इसका मतलब ये है कि उसमें संकोच विकास धर्म होते हैं, उसमें परिणाम धर्म होता है, बदलाव का रूप आता है। लेकिन अपरिणामिनी कहा आत्मा को योग में, आत्मा को कहा अपरिणामिनी, उसमें कोई चेंजेस कोई परिवर्तन नहीं हो सकते, और वो किसी भी वस्तु के साथ जाकर के घुल मिल नहीं सकता आत्मा, उसको कहा अप्रतिसंक्रमा। आत्मा किस रूप में है? अप्रतिसंक्रमा। प्रतिसंक्रम कहते हैं किसी के साथ जाकर के घुल मिल जाना, जैसे चीनी को दूध में पानी में डाल के घोल दो तो उसके साथ घुल मिल जाएगा, पानी अलग चीनी अलग दूध अलग चीनी अलग नहीं दिखाई देगा, उसके साथ घुल मिल जाता है। पर आत्मा ऐसा घुलता मिलता नहीं है, इसलिए वो अपरिणामी के साथ साथ अप्रतिसंक्रमा है, घुलता मिलता नहीं आत्मा। और योग में स्पष्ट कर दिया वो संकोच विकास धर्मों से रहित है, वो एक ही जैसा रहता है। कूटस्थ नित्य कहा है इसको, कूटस्थ नित्य का मतलब है वो जैसा है वैसा ही रहता है। केवल वो ही नहीं है, सत्व रजतम भी वैसा ही है। इकाई के रूप में एक सत्व को लेखो, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हां जब उस सत्व को और फिर एक रज को और एक तम को तीनों को मिलाओ तो बदलाव आ जाएगा, पर सत्तु सत्तु के रूप में वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो नित्य पदार्थ जो है वो कूटस्थ नित्य कहते हैं उसको। एक होता है परिणामी नित्य और एक कूटस्थ नित्य। परिणाम कूटस्थ नित्य का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जिसमें कोई चेंजेस कोई परिवर्तन नहीं होंगे। और परिणामी नित्य में बदलाव आता है, जैसे पानी व्यापक है ना, सब जगह रहता है, वायु सब जगह रहती है व्यापक है, हाँ आकाश जब जगह सब जगह है व्यापक है, इसको मोटे तौर पर आप नित्य कह सकते हैं। पर यह कैसा नित्य है? बदलाव आने बदलाव के रूप में। अब यहां जैसा आकाश है वैसा है, ठीक है ना, ऐसा है, और मैं जब ऐसा हाथ रखूंगा ना तो आकाश के जो सूक्ष्म परिमाणु हैं वो अलग हो जाते हैं ताकि मेरे को आगे जाने के लिए स्थान दें। ये मेरे अब बात ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आकाश भी तो एक द्रव्य है ना। पंचमा भूतों में एक भूत है आकाश, जो कि तन्मात्राओं से बना है, ठीक है ना। आकाश शब्द तन्मात्रा से आकाश नामक पंचमा भूत एक बना है, तो इसका मतलब किसी कारण द्रव्य से बना है, तो इसमें कोई अणु होंगे ना, परमाणु होंगे ना, सूक्ष्म तत्व होंगे ना। ये अलग बात है, बहुत सूक्ष्म होंगे जो हमको दिखाई नहीं देते, हमारे आज के यंत्रों से भी पकड़ में नहीं आते ये, इतने सूक्ष्म है। याद रखना ये जो आकाश के परमाणु है वो इतने सूक्ष्म है, आज के हमारे यंत्रों में ये सामर्थ्य अभी तक आया नहीं है कि इस आकाश के परमाणु को पकड़ सके। लेकिन जब से हम आगे बढ़ेंगे आना जाना करेंगे, ये हमको जगह देते हैं, प्रवेश करवाते हैं हमको। निष्क्रमणम प्रवेशनम, ये दो धर्म है, विशेष धर्म है आकाश के, जो आना और जाने के लिए वो हमारे को स्थान देते हैं, ठीक है जी। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, माइक लेकर के बोलो। जी नहीं, एटम एक अलग चीज है और सत्व रजतम एक अलग चीज है, क्योंकि एटम तो वो है जो जिसको आज हम मान लीजिएगा साइंटिस्ट लोग देख पाएंगे, वो एटम अलग चीज है और जो जिसको हम सत्व रजतम कहते हैं वो बहुत आगे की चीज है। इसलिए आज का जो भौतिकी विज्ञान है, आज का जो फिजिक्स है, वो अभी इस पूरे ब्रह्मांड का जो रॉ मेटीरियल है वहां तक नहीं पहुंच पाया। वो खुद कहते हैं अभी हम पहुंच ही नहीं पाए। और यहां जिस सत्व रजतम को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, ये इस ब्रह्मांड का वो मूल तत्व है, रॉ मेटीरियल है, अंतिम चीज है। हम इसके आगे कोई है ही नहीं है, वही अंतिम है। तो ये अलग तत्व है और एटम तो बहुत स्थूल की स्थूल बात है, अति स्थूल की बात है। एटम से तो बहुत आगे पहुंच गए वो लोग, साइंटिस्ट जो है एटम से तो बहुत आगे पहुंच गए। नहीं, उससे आगे आगे पहुंच गए। हाँ, उसमें भी और आगे सूक्ष्म क्वार्क्स में चले गए, क्वार्क्स से भी और आगे चले गए। नहीं, वो साकार निराकार का प्रसंग नहीं है। प्रसंग ये है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बनते जा रहे हैं तत्व, तो जितना जितना वो लोग पता लगा पाए हैं वो उतना तक पहुंच गए। अभी तक इस यूनिवर्स का मूल रॉ मटेरियल क्या है वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। तो हम तो उस मूल रॉ मटेरियल पर जाकर के बात कर रहे हैं यहां पर। तो इसका कॉन्सेप्ट उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, हाँ जी, हम चलते हैं। परिमाणात्, एक हेतु एक कारण बताया गया है जो संकोच विकास को प्राप्त होने वाला है। संकोच धर्मित्वात् परिमितत्वात्, संकोच धर्म वाला होने से और परिमित धर्म वाला होने से, सीमित धर्म वाला होने से, परिमित योगत्वात्, परिमिति योगत्वात्, परिमिति एक सीमा है उसकी जिसके कारण से ये इतना द्रव्य है जो कि संकुचित होकर के हमारे सामने आता है। तो परिमाण वाला होने से वो कार्य द्रव्य है, एक बात बताइए। अब दूसरा हेतु दिया है समन्वयात्, कारण अनुसारेण स्वरूपवत्वात्, समन्वय उसमें होता है। कार्य पदार्थों में एक धर्म होता है समन्वय। समन्वय का मतलब है वो कारणों में समन्वित होता है, यानी कारणों में कार्य द्रव्य रहता है। प्रत्येक कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य में विद्यमान रहता है, यह हेतु है। कारण अनुसारेण स्वरूपवत्वात्, कारण के अनुसार अपने स्वरूप में आता है, यानी कारण के अनुरूप ही अपने स्वरूप में आता है। हर कार्य द्रव्य अपने कारण में विद्यमान रहता है, यह है समन्वय। समन्वय का मतलब है समवेत रहता है, अपने कारण द्रव्य में वो समवेत रहता है, यानी विद्यमान रहता है। इसको समन्वयात शब्द से कहा है। ये दूसरा हेतु दे दिया। तीसरा हेतु शक्तितः, कारणे निमित्त कारणे या शक्ति कार्योत्पादन शक्ति तया किल उत्पद्यमानत्वाच्च महतत्वादेहे कार्यत्वम सिद्ध्यति। वो कहते हैं शक्तितः कारणे निमित्त कारणे, कारण करते हैं निमित्त कारण, निमित्त कारण में जो शक्ति है उस शक्ति से कार्य उत्पन्न होता है। यदि निमित्त कारण में वो शक्ति नहीं हो, कौन सी शक्ति कहते हैं कार्योत्पादन शक्ति, कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति, कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य। उत्पद्यमानत्वाच्च, क्योंकि वो उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने का जो सामर्थ्य है वो कार्य पदार्थों में है, और उत्पादन शक्ति जो है वो निमित्त कारण में, उत्पादन शक्ति निमित्त कारण में है। तो महतत्वादे कार्यत्वम सिद्धति, तभी महतत्वादी कार्य के रूप में सिद्ध होते हैं। इति कार्य हेतुतया कार्य हेतुतायाः कार्य प्रसंगस्य च समाप्ति। अब यहाँ पर कार्य हेतु को लेकर के, मतलब कार्य क्यों है इस हेतु को लेकर के यहाँ पर कार्य के जो प्रसंग को लेकर चला है यहाँ पर, तो कार्य का प्रसंग जो है यहाँ पर समाप्त होता है, ये कहना चाहते हैं। सूत्र के अर्थ लिखिएगा, इकट्ठा लिख सकते हो आप तीनों सूत्रों का अर्थ। परिमाण वाला होने से, अर्थात संकोच धर्म वाला होने से, कारण के समान, कारण के समान कारण के समान विशेषताओं वाला होने से, कारण के समान विशेषताओं वाला होने से तथा तथा निमित्त कारण की शक्ति के द्वारा, तथा निमित्त कारण की शक्ति के द्वारा, निमित्त कारण की शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया होने से, उत्पन्न किया गया होने से महतत्व आदि, महतत्व आदि कार्य पदार्थों के रूप में सिद्ध होते हैं, महतत्व आदि कार्य पदार्थों के रूप में सिद्ध होते हैं। महतत्व आदि कार्य पदार्थों के रूप में सिद्ध होते हैं। हाँ जी, अब कार्यत्व प्रसंग को समाप्त करके एक और बात यहाँ पर कही जा रही है, महतत्वादे कार्यत्वम अंतरेण। यदि महतत्वादि को इसको कार्य ना मानो, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को कार्य के रूप में ना मानो, तो क्या आपत्ति आएगी? तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, तद हाने प्रकृति ही पुरुषो वा, तद हाने महतत्वादे कार्यत्व विनाशे सति। महतत्वादि को कार्य के रूप में ना मानने पर प्रकृति पुरुषौ अवतिष्ठेते, तब तो प्रकृति और पुरुष ही रहेंगे। फिर जब इसको कार्य नहीं मानोगे तो फिर कौन बचेंगे? एक प्रकृति बचेगी और एक पुरुष बचेगा। कह रहे हैं तद हानि महतत्वादे कार्यत्व अस्वीकारे, महतत्वादी को कार्य के रूप में स्वीकार न करने पर महतत्वादिकम प्रकृति पुरुषो वास्या। तो ये जो कार्य जगत है जिस ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड को या तो प्रकृति मानो या पुरुष मानो, इन दोनों के अलावा और तो कोई है ही नहीं, तीसरी वस्तु तो है ही नहीं। इसको कार्य तो माना नहीं आपने, जब कार्य नहीं माना तो दो ही तत्व हैं संसार में, या तो प्रकृति को मानो या पुरुष को मानो। इस ब्रह्मांड को प्रकृति के रूप में मानो अथवा इस पूरे ब्रह्मांड को पुरुष के रूप में मानो। जब पुरुष के रूप में मानोगे तो क्या सिद्ध होगा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की सिद्धि होगी, ठीक है। और जब आप प्रकृति के रूप में मानोगे तो ईश्वर की असिद्धि होगी, ईश्वर नहीं है ये माना जाए। तो कुछ लोग है ना संसार में अनिश्वरवादी, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो कुछ भी है ये सब प्रकृति है ऐसा मानते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी है सब ब्रह्मा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो दो ही सिद्ध होंगे। तीसरा पदार्थ कार्य पदार्थ तो आपने माना नहीं है। जब कार्य पदार्थ नहीं मानेंगे तो या तो प्रकृति या पुरुष, ये दोनों में कोई एक होना चाहिए, ये मानना पड़ेगा, तब अनिष्ट होगा। तो कहते हैं महतत्वादिकम प्रकृति पुरुषो वास्या तस्य प्रकृतित्वम पुरुषत्वम आपद्यते। या तो उसको प्रकृति के रूप में स्वीकार करो या पुरुष के रूप में स्वीकार करो। सूत्रार्थ महतत्व आदि पदार्थों को, महतत्व आदि पदार्थों को कार्य के रूप में ना मानने पर, कार्य के रूप में ना मानने पर या तो प्रकृति के रूप में सिद्ध होगी, या तो प्रकृति के रूप में सिद्ध होगी या पुरुष के रूप में सिद्ध होगा, या पुरुष के रूप में सिद्ध होगा। इसलिए इन दोनों से अलग कार्य होता है, इसलिए इन दोनों से अलग कार्य होता है। इसी बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है, यदि कार्य को ना मानो तो क्या आपत्ति आ सकती है। अगले सूत्र में कहा जा रहा है तयोः अन्यत्वे तच्छुत्वत् तत् तुच्छत्वम्। हाँ जी, सूत्र में अशुद्ध लिखा हुआ है तत् छुत्वत्वम्। हाँ, उच्छत्वम लिखा है ना, उसको तत्छुत्तत्वम ऐसा लिखना है आपको, या तुच्छत्वम भी कह सकते हैं, तयोर अन्यत्वे तुच्छत्वम ऐसा भी कह सकते हैं। कह रहे हैं यदि महतत्वादिकम न विनश्येत, यदि महतत्वादि को विनाशी नहीं मानो यानी कार्य ना मानो, यदा न कार्यम स्यात् किंतु ताभ्याम प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत् वस्तु भवेत्, किंतु उन दोनों से अलग प्रकृति पुरुष के रूप में ही हो, तदा तथा भूतस्य वस्तु न तुच्छत्वम अभावः प्रसज्येता। ऐसा मानने पर तो ऐसे स्वरूप वाले का संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो तुच्छत्व की सिद्धि हो जाए। तुच्छत्व का मतलब है अभाव, अभाव की सिद्धि होगी। ये तो ना ही प्रकृति पुरुषाभ्याम अन्यत् नित्यम अनश्वरम वस्तु भवितुमर्हति, क्योंकि दुनिया में प्रकृति और पुरुष से भिन्न और कोई वस्तु नित्य नहीं है। तो इसको कैसे हम माने नित्य, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को नित्य नहीं मान सकते। यदि आप प्रकृति और पुरुष से अलग इसको ब्रह्मांड को नहीं मानोगे तो क्या सिद्ध होगा? ये नित्य सिद्ध होगा, पर नित्य तो नहीं मान सकते, ये तो बिगड़ता हुआ दिखता है संसार। जहां पर भी टूटना फूटना होता हो तो समझ लेना वो नित्य नहीं है। और प्रकृति यानी ये सारा ब्रह्मांड टूटता हुआ फूटता हुआ दिखाई देता है। पकड़ में आ रहा है आपको? धरती को तो आप खोदो तो खुदेगा नहीं खुदेगा, इसका मतलब टूट रहा है ना। जहां टूटना फूटना होता है ना तो समझ लेना वो नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य वस्तु वो होती है जिसमें टूटना फूटना नहीं होता है। आत्मा को नित्य क्यों कह सकते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टूटता फूटता नहीं है। नहीं तो फिर ये क्यों कहेंगे, नैनम छिंदंति शस्त्राणि, बोलते हैं ना, क्योंकि शस्त्र उसको काट नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। तो जहां टुकड़े होते हो तो समझ लेना वो नित्य नहीं है। यही समाधान है। सूत्रार्थ लिखिएगा, महतत्व आदि पदार्थों को, महतत्व आदि पदार्थों को प्रकृति और पुरुष से भिन्न न मानने पर, प्रकृति और पुरुष से भिन्न न मानने पर महतत्वादि पदार्थों को प्रकृति और पुरुष से भिन्न न मानने पर अभाव सिद्ध होगा, अभाव सिद्ध होगा। इसलिए प्रकृति और पुरुष से भिन्न ही कार्य को मानना पड़ेगा, इसलिए प्रकृति और पुरुष से भिन्न ही मानना पड़ेगा। हाँ जी, 135वें सूत्र की भूमिका के रूप में संक्षेप में बताया जा रहा है, वस्तुतस्तु महतत्वादि कार्यम प्रकृतिश्च कारणम। वास्तव में तो ये बात है कि ये जो महतत्व अहंकार ये सब कार्य पदार्थ हैं और प्रकृति कारण पदार्थ है, ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। यतः क्योंकि कार्यात् कारण अनुमानम तत्साहित्यात्, ये संसार में एक यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है। क्या? कार्यात् कारणस्य अनुमानम जायते। किसी भी कार्य पदार्थ को देखो, यानी किसी भी संसार का कोई भी पदार्थ को देखो, उसका कारण का अनुमान होता है, उसके कारणों को हम जान लेते हैं। तो कार्यात् कारणस्य अनुमानम भवत् जायते, कार्य से कारण का अनुमान होता है। कथम? तत्साहित्यात्, कारण साहित्यात् कार्यसत्ता भवति, कारण में रहने के कारण से ही कार्य की सत्ता होती है। अथवा यूं कहिए, कार्य खलु कारणम सूक्ष्मम सत् परिपूर्णम तिष्ठति, कार्य में कारण पदार्थ जो है सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। कार्य खलु कारणम सूक्ष्मम सत्, कार्य में कारण पदार्थ सूक्ष्म होता हुआ परिपूर्णम तिष्ठति, उस पूरे कार्य पदार्थ में रहता है कारण। घटे मृत्तिका, जैसे घड़े में मिट्टी, पटे तंतवा, जैसे वस्त्र में धागे, तंतुषु कार्पाशांशवः, और धागों में रुई के अंश, जैसे यहां पर है वैसे ही महतत्वादि कार्य पदार्थों में भी कारण पदार्थ सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। तस्मात् कारण साहित्यात् कार्यम महतत्वादिकम्, कारण में होने के कारण से महतत्वादि कार्य कहलाते हैं। सूत्रार्थ, कार्य से कारण का अनुमान होता है, कार्य से कारण का अनुमान होता है, क्योंकि कार्य में कारण की उपस्थिति होने से, क्योंकि कार्य में कारण की उपस्थिति होने से महतत्वादि कार्य पदार्थ के रूप में सिद्ध होते हैं, महतत्व आदि कार्य पदार्थों के रूप में सिद्ध होते हैं। अब इस महतत्वादि का कारण कौन है, तो कह रहे हैं तच्च कारणम प्रकृत्याख्यम, उस महतत्वादि का जो कारण है वो प्रकृति नाम वाली वस्तु है। सूत्र है अव्यक्तम त्रिगुणात लिंगात, त्रिगुणवतो महतत्वादेः अव्यक्तम सूक्ष्मम सत् तदंतरे परिपूर्णम अनुमातव्यम। वो कहते हैं त्रिगुणवतः महतत्वादि, तीन गुणों से युक्त जो महतत्वादि कार्य पदार्थ हैं, इन कार्य पदार्थों से अव्यक्तम सूक्ष्मम सत्, इन कार्य पदार्थों में अव्यक्त के रूप में, अप्रकट के रूप में सूक्ष्म होकर के तदंतरे उन कार्य पदार्थों के अंदर परिपूर्णम पूर्ण रूप से सर्वत्र विद्यमान होकर के विद्यमान रहते हैं, अनुमातव्यम ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। जैसे घड़े में पूर्ण रूप से व्याप्त होकर के मिट्टी रहती है, पूरे घड़े में व्याप्त होकर के मिट्टी रहती है, पूरे वस्त्र में धागे व्याप्त होकर के रहते हैं, ये रहती हैं, ऐसे ही धागों में व्याप्त होकर के रुई रहती है, यह रहता है, ठीक है जी। तो ऐसे यहां पर भी है सूत्रार्थ, तीन गुणों से युक्त महतत्वादि, तीन गुणों से युक्त महतत्वादि से अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। अब कहते हैं तस्मा, कहते हैं इसलिए तत्कार्यतस् तत्सिद्धेः न अपलापः। 137वें सूत्र में कहा जा रहा है तस्मात्, इसी कारण से हम कहना चाहते हैं तत्कार्यतः तत्सिद्धेः न अपलापः। अव्यक्त कार्यतः प्रकृति कार्यतो महतत्वादे, एक तकार छूट गया है, महतत्वादे अव्यक्त सिद्धे प्रकृति सिद्धे नहीं अपलपनम अन्यथा कथनम अस्ति। वो कहते हैं अव्यक्त कार्यता, जो अव्यक्त से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है, अर्थात प्रकृति कार्यता, प्रकृति का जो कार्य है कौन, महतत्वादे महतत्वादि रूपी पदार्थ अव्यक्त सिद्धे, उसी अव्यक्त नामक प्रकृति से सिद्ध होने से, प्रकृति सिद्धे उसी प्रकृति से सिद्ध होते हैं, न ही अपलपनम, इसलिए उसका अपलाप, उसका खंडन, उसका अन्यता कथन नहीं कर सकते आप। सूत्रार्थ, महतत्वादि पदार्थ प्रकृति का कार्य होने से, प्रकृति की सिद्धि होती है। महतत्वादि पदार्थ प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति की सिद्धि होती है, इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति का खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति का खंडन नहीं किया जा सकता। हाँ जी, प्रकृति यानी मूल कारण को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण कौन प्रकृति है, उसकी सिद्धि करके अब आत्मा पुरुष की सिद्धि कर रहे हैं अगले सूत्र में। अथ पुरुष सिद्धो, पुरुष की सिद्धि में हेतु दिया जा रहा है। सामान्येन विवाद अभावात धर्मवत न साधनम्। देखिए बहुत बड़ी बात हो रही है, कहते हैं सामान्येन विवाद अभावात, आत्मा के विषय में विवाद ही नहीं है, सामान्य रूप से सभी लोग स्वीकार करते हैं, धर्मवत, धर्म के समान, न साधनम, इसलिए उसके लिए कोई हेतु देने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे। सूत्र देखिएगा, अग्रिम सूत्रस्थम पुमान पदमत्र पुरस्तात उत्कृष्यते। ये जो 139वां सूत्र है उस सूत्र में पुमान शब्द आया है, तो कह रहे हैं आगे आने वाले सूत्र में जो पुमान शब्द आया है इस पुमान पद को इस सूत्र में आकृष्ट किया जा रहा है, वहां से यहां लाया जा रहा है। मैंने आपके सामने रखा था ना, तीन प्रकार की अनुवृत्तियां होती है, याद आ रहा है आप लोगों को, तीन प्रकार की अनुवृत्तियां होती है। एक अनुवृत्ति है ऊपर से नीचे आ रही होती है, यानी पहले सूत्र में आपने चार शब्द बताए मान करके चलिए, और उन चारों में से एक शब्द को दूसरे सूत्र में ले जाना है, तीसरे सूत्र में ले जाना है, चौथे सूत्र में ले जाना है, पांचवें सूत्र में ले जाना। तो पहले सूत्र में जितने शब्द आए हैं उन शब्दों में से एक शब्द को या दो शब्द को या सभी शब्दों को दूसरे तीसरे आदि सूत्रों में ले जाना हो तो उस ले जाने को अनुवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना, अनुवृत्ति कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं उसको। तो उस अनुवृत्ति को तीन प्रकार से आप ला सकते हैं, ये एक प्रकार है, पहले सूत्र में है तो दूसरे सूत्र में ले लिया, तीसरे सूत्र में ले लिया, इसको कहते हैं एक अनुवृत्ति ऊपर से नीचे आने का। एक अनुवृत्ति ये भी होती है नीचे से भी ऊपर जाती है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ये एक प्रकार की अनुवृत्ति होती है। और तीसरी अनुवृत्ति वो होती है मेंढक के समान आती है, एक तो क्रम से आना और एक होता बिना क्रम के आना, यानी जैसे पहले सूत्र में कहा तो दूसरे सूत्र में उसकी अनुवृत्ति नहीं आई, तीसरे में भी नहीं आई, पांचवें भी नहीं आई, दसवें में जाकर के आ जाती फिर वापस, मेंढक के समान। मेंढक जो है ना ऐसे रेंग करके नहीं जाता, मतलब सीधा सीधा नहीं जाता, हम लोग जैसे चलते ना ऐसे नहीं चलता मेंढक, कैसे चलता है वो, कूद करके जाता, मतलब बीच में बहुत सारा स्पेस खाली करके फिर आगे जंप करता है, जंप कर करके जाता है। तो इसको एक प्रकार की अनुवृत्ति कहते हैं, इसको कहते हैं मंडूक प्लुत गति। जैसे मेंढक प्लुत, प्लुत का मतलब है जंप करना, मंडूक जैसे उछल करके जाता है वैसी ही अनुवृत्ति जाती है, उसको मंडूक प्लुत गति कहते हैं, ठीक है जी। जब नीचे से ऊपर जाता है उसको आकर्षण कहते हैं, आकृष्ट कहते हैं। तो वो ही यहां पर दिखाया जा रहा है कि नीचे से ऊपर 39वें सूत्र में, 139वें सूत्र में जो बात आ रही है उस बात को 138वें सूत्र में लाया जा रहा है पुमान शब्द को, और उसको विभक्ति बदल करके ला रहे हैं। वहां तो पुमान जो है प्रथमा विभक्ति में है और यहां सप्तमी विभक्ति में उसको बदल करके ला रहे हैं। तो कहते हैं अग्रिम सूत्रस्थम पुमानम, पुमान पदम अत्र पुरस्तात उत्कृष्यते। आगे आने वाले सूत्र में जो पुमान शब्द है, पद है, उसको इस सूत्र में लाया जाता है, कैसे, सप्तम्याम विपरिणम्या, सप्तमी विभक्ति में बदल करके। अब अर्थ क्या बनेगा, पुमान तो एक वचन है प्रथमा विभक्ति में, और जब सप्तम विभक्ति में तो पुंसी ऐसा बनेगा, सप्तम विभक्ति में तो पुंसी अर्थात पुरुषे, सामान्येन विवाद अभावात, पुरुष के विषय में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है कि आत्मा होता है या नहीं होता है, ऐसा कोई विवाद नहीं चलता, ठीक है जी। तो कहते हैं कैसे, धर्मवत, धर्म के समान, यथा धर्मे सामान्येन विवादो न भवति या न विद्यते, जैसे सामान्य रूप से धर्म के विषय में कोई विवाद नहीं है, कैसा, सर्वे ही दार्शनिका तात्विका धर्मम मानव धर्मम मन्यन्ते। ये सामान्य रूप से किन लोगों के बीच में सामान्य रूप से बोला जाए, दार्शनिक लोगों के बीच में, जो सामान्य रूप से जो जितने भी दार्शनिक हैं, जो दर्शनों को जानने वाले हैं, वो मानव धर्म के विषय में एक मत है, मानव धर्मम मन्यन्ते, मनुष्य के धर्म को स्वीकार करते हैं। यद आश्रितम मानव जीवन साफल्यम भवति, जिस धर्म के आश्रित होकर के मानव जीवन सफल होता है, ये बात समझ में आ रहा है आपको कि सभी दार्शनिक लोग जो है मानव धर्म को स्वीकार करते हैं। आप मेरे को थप्पड़ नहीं मार सकते, कोई विरोध कर सकता कोई दार्शनिक? बोलो, ये मानव धर्म है, मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता ना आप मेरे को थप्पड़ मार सकते, ये मानव धर्म है, ठीक है ना। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इसका कोई दार्शनिक निषेध करेगा? मैं आपकी हिंसा नहीं कर सकता, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपकी कोई भी वस्तु चुरा नहीं सकता, मैं आपके साथ व्यभिचार नहीं कर सकता, मैं आपकी वस्तुओं को इकट्ठा करके छीन नहीं सकता, संग्रह नहीं कर सकता। ये सब मानव धर्म ही तो है, इस धर्म को कोई स्वीकार अस्वीकार कर सकता है? चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई मत को संप्रदाय को स्वीकार करता हो, मानव धर्म को कोई अस्वीकार करने वाला नहीं है, सब लोग मानते हैं। जैसे मानव धर्म को मानते हैं ऐसे आत्मा को भी सभी लोग मानते हैं, ये अलग बात है वो अपने पुस्तकों के हिसाब से अस्वीकार करते हो शब्दों में, लेकिन अंदर से तो मानते हैं। कौन अपने अस्तित्व को नकारेगा, मैं नहीं हूं ऐसा कौन बोलेगा? चाहे वो कोई भी मत पंथ संप्रदाय का आदमी हो, मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं बोल सकता। वो शब्दों में बोल सकते, कोई आत्मा वात्मा होता नहीं है, होती नहीं है, ऐसा तो बोलेंगे शब्दों में, लेकिन वास्तव में अंदर से कोई भी व्यक्ति ये अस्वीकार नहीं कर सकता। कुछ तो हूं मैं, क्या हूं आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, लेकिन कुछ हूं ये तो सब स्वीकार करते हैं। तो यही तो आत्मा को सभी लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं, इसलिए उसके लिए क्या हेतु देना है, ये कहना चाहते हैं। हां, आत्मा के बारे में विशेष हेतु तो दे सकते हैं कि आत्मा इसको कहते हैं या इसको कहते हैं, वहां तो हेतु दिया जाए भाई, आत्मा शरीर आत्मा है या कोई और है आत्मा, इसके विषय में तो चर्चा कर सकते हैं, इसके विषय में हेतु दिया जा सकता है, लेकिन आत्मा के होने ना होने में कोई हेतु की जरूरत नहीं है, सब लोग स्वीकार करते हैं आत्मा को, ये कहना चाहते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखिएगा, कहते हैं धर्म के समान तथैव पुमांसम पुरुषम अपि मन्यन्ते, जैसे धर्म को मानते हैं ऐसे पुरुष को भी आत्मा को भी मानते हैं। पुरुषम पुरुष मान्यतायां तु सर्वेषां दार्शनिकाः दार्शनिकानामपि मान्यता समाना तथा विधे पुरुषे। तो कहते हैं पुरुष मान्यतायां, पुरुष की मान्यता में सर्वेषां दार्शनिकानां, सभी दार्शनिक लोगों का एक सामान्य समान मत है, समाना मान्यता समान मान्यता है, तथा विधे पुरुषे ऐसे पुरुष के लिए, जिस दार्शनिक व्यक्ति के अंदर जिन दार्शनिकों के बीच में समान मत है, ऐसे मत में साधनम ना अपेक्षते, आत्मा की सिद्धि के लिए फिर कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। परंतु विशेष मान्यतायां साधनम अपेक्षते, अगर विशेष मान्यता को मानना हो तब तो साधन चाहिए, तब हेतु देना पड़ेगा। यतः केचन शरीरमेव पुरुषम मन्यन्ते, कुछ लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, फिर वहां आपको साधन देना पड़ेगा, वहां आपको हेतु बताना पड़ेगा। आत्मा को तो सभी मान रहे हैं, लेकिन विशेष साधन विशेष परिस्थिति जब आ जाएगी आत्मा के विषय में कि आत्मा शरीर ही आत्मा है या शरीर से अलग है, ये सिद्ध करने के लिए आपको हेतु देना पड़ेगा। लेकिन आत्मा की सिद्धि के लिए हेतु को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को सभी मानते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं केचन शरीरमेव पुरुषम मन्यन्ते, केचिद अंतकरणम, कुछ लोग अंतकरण को मानते हैं पुरुष इत्यादि विशिष्ट मान्यता अस्ति, इस प्रकार से लोक में विशिष्ट मान्यता है, कुछ लोग शरीर को मानते हैं, कुछ लोग अंतकरण को मानते हैं, कुछ लोग मन को मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान को मानते हैं, ऐसे अलग अलग मान्यताएं हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, पुरुष के विषय में पुरुष के विषय में सामान्य रूप से विवाद ना होने से, पुरुष के विषय में सामान्य रूप से विवाद ना होने से पुरुष की सिद्धि के लिए, पुरुष की सिद्धि के लिए प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, पुरुष की सिद्धि के लिए प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। धर्म के समान, या ये भी लिख सकते हैं मानव धर्म के समान, स्पष्टीकरण के लिए मानव धर्म के समान। तो आत्मा के अस्तित्व के विषय में तो कोई भेद नहीं है, उसके लिए कोई विवाद करने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं तत्र पुरुष विषये अभीष्टा मान्यता। अब विशेष मान्यताएं हैं लोगों में, क्या मान्यता है? शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान, मनुष्य कैसा है यानी पुरुष कैसा है, तो शरीर को ही अगर आप पुरुष मानते हो बिल्कुल गलत है। शरीर ही आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा ही शरीर नहीं हो सकता। क्यों? शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान, अपने पक्ष को, अपनी प्रतिज्ञा को सूत्रकार ने रखा है शरीर आदि से पुमान पुरुष अलग है। शरीरादिभ्य शरीर इंद्रिय अंतकरणेभ्य आदि से ले, शरीर आदि शब्द से इंद्रियां ले रहे हैं, अंतकरण को ले रहे हैं, शरीर इंद्रियां और अंतकरण से जो कि भूतात्मकेभ्य, जो कि ये भूतात्मक है, और प्रकृति पर्यंतेभ्य, प्रकृति पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं इन सब से भिन्न पुरुषो अस्ति, इन सब से अलग है आत्मा। ना शरीर है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना महतत्व है, ना अहंकार है, ना सत्वरस्तम है, इन सब से पुरुष अलग है। तत्र सामष्टिकः पुरुष विशेष ईश्वर शरीराभ्यंतरश्च जीवात्म पुरुषोपि भिन्नः। और वो पुरुष कौन है? दो प्रकार का पुरुष है। तत्र पुरुष के विषय में कह रहे हैं सामष्टिक पुरुष विशेष ईश्वर, जो सामष्टिक यानी व्यापक, सामष्टिक का मतलब है पूरे समष्टि में रहने वाला, पूरी समष्टि में रहने वाला सामष्टिक कहलाता है, समष्टि में रहने वाला सामष्टिक कहलाता है। तो सामष्टिक पुरुष विशेष ईश्वर, जो व्यापक पुरुष विशेष ईश्वर है, शरीराभ्यंतरश्च जीवात्मा, और शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा, ये दोनों पुरुष अलग ही है, भिन्न ही है। किससे? शरीर से। सूत्रार्थ, पुरुष शरीर आदि, पुरुष शरीर आदि अर्थात भूत भौतिक, भूत भौतिक और इंद्रियात्मक पदार्थों से, और इंद्रियात्मक पदार्थों से अलग है। अलग हैं, अब आत्मा को शरीर आदि पदार्थों से अलग बता दिया, क्यों अलग है उसमें हेतु दिया जा रहा है, अब प्रमाण दिए जा रहे हैं। हाँ जी, ये समष्टि को कहते हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समष्टि कहते हैं। इसका मतलब जीवात्मा में है उसमें भी ईश्वर है। आपका प्रश्न क्या है? अभी आपने समष्टि, आपने प्रश्न किया था समष्टि किसे कहते हैं, ये प्रश्न किया ना, समष्टि के कंडीशन में प्रश्न था, समष्टि मतलब सब जगह व्यापक। आपका प्रश्न समष्टि के ऊपर है या समष्टि के अर्थ के विषय में है? समष्टि सब जगह व्यापक है, समष्टि के जीव में भी ईश्वर। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले आपको ये समझना समष्टि किसे कहते हैं, पहले समष्टि शब्द का मीनिंग समझ लीजिएगा, जब वो समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद फिर पुरुष को और समष्टि के बीच में भेद भिन्नता को समझ लीजिएगा, ठीक है ना? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, समष्टि उसको कहते हैं जो सब जगह रहने वाला है, जो पदार्थ सब जगह है, जिधर भी देखो आपको पदार्थ ही पदार्थ दिख रहा है ब्रह्मांड के रूप में। तो इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये सब जगह विद्यमान है, जिधर भी देखो तो ब्रह्मांड दिखाई देगा, तो इसको समष्टि कहते हैं। ठीक है, अब इस समष्टि में आत्मा रहता है, शरीर में आकर के रहता है, एक तो जीवात्मा है, और इस पूरे ब्रह्मांड में बिना शरीर के परमात्मा सब जगह रहता है। अब प्रश्न करिए आपको क्या अगला प्रश्न करना है, स्पष्ट हो गया? इसलिए कंफ्यूज ना होते हुए पहले जो आप पूछना चाहते हैं उस प्रश्न को समझ करके पूछेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिएगा, मैं कह रहा था शरीर आदि पदार्थों से आत्मा अलग है, इसमें हेतु क्या है, प्रमाण क्या है? तो आगे प्रमाण दिए जा रहे हैं। पहला प्रमाण, संहत परार्थत्वात्, ये हेतु है, आत्मा को शरीर आदि पदार्थों से अलग करने में कारण बताया। क्या है? शरीरादयः संगता संति, शरीर आदि जितने भी पदार्थ है ये संगात रूप है। संगात कहते हैं अनेक अवयवों को मिलाकर के जब एक समुदाय के रूप में देखते हैं उसका नाम है संघात। तो शरीर आदि जितने भी पदार्थ है संघात के रूप में है, और संगताश्च न स्वार्थाय भवन्ति, और जितने भी संगात पदार्थ है वो अपने लिए नहीं होते, स्वयं के लिए कोई पदार्थ नहीं होता है। संघात पदार्थ स्वयं के लिए कोई भी नहीं होता है, मैक मैक के लिए नहीं होता है, पुस्तक पुस्तक के लिए नहीं होती है, घड़ी घड़ी के लिए नहीं होती है, ठीक है ना, शरीर शरीर के लिए नहीं होते हैं। तो ये सब किसी के लिए होते हैं, जिसके लिए होते हैं वो पुरुष है, वो इनसे अलग है, ये कहना चाहते हैं। तो शरीर इंद्रिया अंतकरण संगता संगताश्च न स्वार्थाय भवन्ति, संघात जो है अपने लिए नहीं होते हैं। तेषां जड़त्वात्, क्यों अपने लिए नहीं होते हैं, उसके लिए हेतु दिया है, वो जड़ होने से, जड़ पदार्थ अपने लिए नहीं होता, चेतन पदार्थ अपने लिए होता है। कहते हैं शय्यादिवत, उदाहरण दिया शय्या आदि के समान, बिस्तर आदि के समान, किंतु परार्थ एव, ये सब परार्थ है, दूसरे के लिए होते हैं। तस्मात् यदर्था संति शरीरादया सब परः, यदर्था शरीरादया संति, जिसके लिए शरीर आदि पदार्थ हैं सब परः, वो अलग हैं, तेभ्य शरीरादिभ्यो भिन्ना, इन शरीर आदि पदार्थों से भिन्न हैं। इति प्रथमो हेतु, ये पहला हेतु दिया है आत्मा पुरुष की सिद्धि में। सूत्रार्थ, संघात पदार्थ, संघात पदार्थ, संघात पदार्थ दूसरे के लिए होने से सिद्ध होता है, कि पुरुष शरीर आदि से भिन्न है, सिद्ध होता है कि पुरुष शरीर आदि से भिन्न है। अथ अपरो हेतु, दूसरा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है 141वें सूत्र में, त्रिगुणादि विपर्ययात, सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणा, सत्व रज और तम ये तीन पदार्थ हैं, आदि शब्देन जड़त्वम पुरुषादीनत्वम च ग्रियते। सूत्र में जो आदि शब्द है इस आदि शब्द से जड़त्व को भी लिया है, पुरुषादीनम को भी लिया है। कहते हैं एतेषां विपर्ययात् तत्र पुरुषे, उस पुरुष में इन तीनों गुणों से अलग है पुरुष, यानी उस पुरुष में तीनों गुण नहीं है। एतेषां विपर्ययात् तत्र पुरुषे, उस पुरुष में ये तीनों गुण विपरीत होने से, यानी ये तीनों गुण पुरुष में ना होने से। निर्दिष्ट धर्मानां विपरीतत्वम अभावः। ये जो निर्देश किया है ना, तीनों गुण सत्व रज और तम में क्या प्रीति अप्रीति विषाद लघुत्व चलत्व गुरुत्व, ये सारे धर्म है ना, इन सब धर्मों से वो अलग है, विपरीत है। अथ भिन्न धर्मानां चेतनत्वादीनां भावो विद्यते। हाँ, इन तीनों धर्मों से या जड़त्व आदि धर्मों से अलग चेतनत्वादीनां भावो विद्यते, उनमें चेतनत्वादि धर्म विद्यमान है। आत्मा में चेतनत्व है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ऐसे ऐसे धर्म है उसमें। ये धर्म नहीं है जो सत्वरस्तम में बताए जा रहे हैं। तस्मात् पुरुषा शरीरादिभ्यो भिन्नः, इसलिए पुरुष जो है शरीर आदि पदार्थों से अलग है। सूत्रार्थ लिखिएगा, सत्व रज तम इन तीनों पदार्थों के विपरीत धर्म वाला होने से, पुरुष शरीरादि पदार्थों से अलग है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो ये दो हेतुओं को लेकर के हमने विचार किया है, बाकी हेतुओं को लेकर के हम आगे विचार करेंगे। शांति शांति शांति ही।